1. Dos. Incipit oratio, Ieremie profete. Recordare Domine, qui acciderit nobis, in tuere et respice oprobium nostrum. 4. Cinco. Seis.